فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 24ka bisha Shacbaan sanadka 1443 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah howlgallo lagu khaarijiyay sargaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay magaalada Muqdisho, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar ku beegsaday askar ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka magaalada Kismaayo. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan Sheekh Aadan Sunne oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo dhowaan soo gaaray wilaayaadka Islaamiga ah oo jeediyey kelimad xasaasi ah isagoona fariin u diray bulshada ku nool Soomaaliland. qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ee dalka iyo dibadda oo aragtiyo ka dhiibtay weeraradii waaweynaa ee Xalana iyo Beledweyne. qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. waa hagaag. qodobadaas oo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. howlgallo lagu khaarijiyay sargaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta howlgallo qorsheysan waxay ka fuliyeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir, kuwaasoo lagu beegsaday xubno ka mid ah dowladda federaalka. wararka aan ka helayna magaalada Muqdisho ayaa tilmaamaya in ragubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ay xaafadda Carafaad ee degmada Yaqshid ku dileen sargaal alif la ahaa oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka, kaasoo lagu magacaabi jiray Nuur Cadow, iyagoona horey uga sii qaatay qorigii uu ku hubaysanaa. sidoo kale ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen suuqa weyn ee Bakaaraha, gaar ahaan halka loo yaqaano Cabdila Shideeye, waxay ku qaarijiyeen askari magaciisa lagu soo gaabiyey Aweys, kaasoo ka mid ahaa ciidanka dowladda federaalka ee ka howlgala degmada Hodan ee gobolka Banaadir. dhanka gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta ka dhacay weerar ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen askar ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland. weerarkan ayaa waxaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland oo dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaanka Cabdalla Biroole ee dhaca duleedka magaalada Kismaayo. inta la og yahayna waxaa weerarkaasi lagu dhaawacay hal askari. dhanka kale, war goor dhow ku soo dhacay warqabadka idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa sheegaya in qarax xoogan uu caawa ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada Wardhigley, waxaana lala beegsaday saraakiil ka tirsan dowladda federaalka. laba sargaal oo dhar cad ah ayaa lagu dilay qaraxa, waxaana lagu gubay gaari saarif ah oo ay wateen saraakiisha la beegsaday. isla caawa waxay mujaahidiinta fuliyeen howlgal gaar ah oo lagu dilay sargaal kale. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, waxaana lagu dilay sargaal la shaqeynayay ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray Jabuuti. waa hagaag. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. Sheekh Aadan Sunne oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo dhowaan soo gaaray wilaayaadka Islaamiga ah ayaa jeediyey kelimad xasaasi ah isagoona fariin u diray bulshada ku nool Soomaaliland. haddaba waxaad ku soo dhowaataan kelimada sheekha oo ah mid maqal iyo muuqaal ah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، aniga geygan aanu ku noolahay geeska Afrika, axadkii muslim ah iyo qeyrkii ay garanaya wuu i garanaya kan i garanayna aniga isu sheegaya waa sheekh aadan cabdiraxmaan warsame oo macruuf ku ah aadan sunni saaka waxaan fadhiyaan idinkala hadlayaa gobollada soomaaliya mid ka mid a gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah ee xarakatu shabaab almujaahidiin ay gacanta ku hayso ee uu ka babanayo dusheeda raayadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu cayimay towxiidka uu dhexda kaga xardhan yahay iyo rasuulka muxammeda sala allahu calayhi waalihi wasalam. Waxa aan joogaa bilaad ay ka hirgashay alxuriya almashruuca almundabida bilkitaabi wasunna, xurriyadda qur-aanka iyo sunnadu ay noo ogol yihiin, iyo xuduudaha ilaahay addoommada u dhigaya sohdimaha la doonaya inaan ku shaqayno aadama haddaan nahay. Al-aan waxa aan xor u ahay, waxaan anigu aaminsanahay mabda'an xagga diinta Islaamka, muruuce iyo dhaqan, tala iyo tilmaan inaan maanta gudbiyo anigoon hadallada sarbeebaynin waayaha qaarkood sidaan u sarbeebi jiray. Lianna horaa loo sheegay aljihaadu minbar liman laa minbara lahu, addoonka adduunyada lagu caburiyo minbar waaya meel raayada jihaadku ka babanayso ayuu kelmaddiisa xaqa ka caddayn karaa. Haddii Ilaahay maanta nolol iyo caafimaad idinku soo gaarsiiyey oo aan soo boqolaan halkan imi, waxa aan leeyahay bad iyo berri baska hawada midaan ku soo booday, bir madilaah baa igu bayiday boqorkii waynaaye, bulshadan u soo balladay, bulshadan u soo bulladay, bogotay khayrkiiye, bartaan rabay boqolaan ku imi buruntidaydiiye, baraayada rabbow naga bari baari baa tahaye. Waxaan doonayaa mawduuciga maanta in aan ku bilaabo aaya min alqur'aan alkariim, liyahlik man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayina, maalintii ceelka Badar rasuulka iyo gaaladu laysugu yimi ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoon loo ballamin heshiisna lagu ahayn liqaaga iyo kulankan baa Ilaahay labadii saf kulmiyey. Xikmaddu uga jeedana waxay ahayd adduunyada goobtan qofkii halaagsamaya inuu ku halaagjamo xujo cad, kii noolaanaya ee ku noolaanaya markaa islaamnimo iyo shareecana inuu noolaado markaa isagoo xujo cad ku sugan. Waxaan doonayaa maanta anigu waxaan markaasi xuduudda juquraafi ahaan addoommadu ay ku kala nool yihiin burco laamiga madow ee bari uga baxa maan arag. Laamiga madow ee dhammaan Soomaaliya u soo baxa noloshaydu inta ay jirtay maan arag, dhinacana kama soo marin, wixii xaggaa ka xageeya mooyaane. Waxaa addoom kastoo caaqili isweydiinayaa maxaa keenay aadan sunna halkaa. Waxaa isoo kiciyey waxa weeyaan horta waa mabaadi saamiya oon aaminsanay oo ka mid a manhajkayga markaasi qanaacadeed ee diinta Islaamka, waana wax markaa la kalifay cadowga maanta goobaya Islaamka cidda indhaha u ah ama u baaqaysa ayaa aniga soo barakiciyey ee beryahan iimay qoondaysnay inaan halkan imaado. Sababtoo diintayda waxaan ugu gargaari karaa laba weji, culimmaduna markaasi sharciga waa ay sheegeen ima inaad diinta ugu nusrayso aljihaad billisaan oo xujo iyo cilmi iyo bayaan ah, iyo inaad ugu nusrayso diintaada aljihaad bisayfi wasinaan, inaad markaa seef iyo hub qaadato oo cadowga markaa hortaagan dacwadda Islaamka inaad dariiqa kaga leexiso. Anigu markii hore khiyaarkan taagnaa wuxuu ahaa addacwa iyo jihaad billisaan ah, laakiin waa lay ogolaan waayey. Thaqalaynkuna markhaatiba iiga yihiin, Hargeysa ayaan ku noolaa oo aan ku dhaqnaan joogay, dhibaatadii iga qabsatay maanta caloosha bini'aadanka uu leeyahay Ilaahay maqaarka u sameeyey, aniga saab aadama sameeyey baa ku jira. Waxaana sababay inay markaasi nimanka ay markaasi carbisteen gaaladu ee askarta iyo casaakirta waa qaybo ka mid a Somaliland, sida markaasi aaranka geelu barwaaqada kaliisha markuu dhargan baraarka ugu durduriyo baabeerkana lagaga tuntay oo lagu durduriyey, oo kabta weyna qadha a meel maskax iyo miyir ku yaallo iyo hilba halbowlaa midna aan looga nixin. Si kasta ayaa katiinadna loogu ciijiyey, dembiga aan u gallayna waxay tahay wamaa naqamu minhum ilaa an yu'minuu billaah, inaan ilaahayda rumeeyeen mooyaane wax kale, annaguna muuminiintii loo dhibay ilaahayna rumeeyeen baa nahay inaan dacwada xaqaana dadkan u xambaarsanay amaanadiina runta ka sheegno. arrintaasi marka ay socon weyday beddelkeeda waxaa meesha ka shaqaynaya wadaadadaanu meesha ku joognaa saddex xeerin oo keliya u qaybsamayaan. wadaad buulkiisa galo balaayadu meeshay maraysa markuu arkay isidhi markaasi nimankan cidigaha iyo xagxagashadooda u taagin maysidee iska gaagaabso. iyo mid isagu marka horeba isa sheegay nin casarkii isa sheegay cishii ceebi ma raacdee nidaamka meesha ka jira la gaardiyey, bale nidaamka daaquutiga ee meesha yaalla isaga baarka u fidaya oo dalle iyo daliil u raadinaya. qaybta saddexaad waa id ila mac ah oo iyagu ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu qur-aanka iyo sunnada ku sheegay aan dhaafaynin, xadgudubna ku samaynaynin, taawiil baadil iyo inxiraafna aan la imanaynin. qolada markaa dhibanaha meesha ku ahi waa kuwa taa. beddelkeeda waxaa sii dheer xaqii marka layshortaagay dalka markaa maanta lagu magacaabo Somalilan shalayna ahaa gobolladii waqooyi ee Soomaaliya. waxa weeyaan intii burburku dhacay dowladdii markaa Soomaaliyeed ee tagtay dabadeed si fiican baa markaasi baarka loogu fiday, fasaxna loogu siiyey hay-adka dawliga iyo kuwa NGO-yada ee gaalada iyo kiniisadu ka dambeeyaan waddankan u dhalanay. arrinta xan maaha. waxaa ku warramayaan ee ku hor jooga waa xogagaal naasix ah oo kaamid ah aanad waxba u foojargarayn karaynin. si aynu wada ogsoonnahay hay-addan oo tabshiiriya ayaa markii aanu ku baaqnay dhibaatada ay wadaan laga qabto ummadda waa laga joojiyey. NNN baa ka mid ahaa, Somdef baa ka mid ahaa, dhuumasho dhabarku muuqda inay dhuunteen, daaqadana way ka soo galeen oo way soo noqdeen oo waanu ognay. qaarkood baa baraarka iyo adhiga dhaqa, daarihii iyo sarihii ay ku jiraan markay xamili waayeen farta ku fiiqnay, waxay dhahaan Soomaalidan oo adhiga u dhaqaynaa. qaarkaadna baabuurta markaa Calaawiga ay Soomaalidu taqaano iyagoo kolonyo ah bay markaa xuduud beenahadka iyo dhinaca hawdka iyo waqooyiga magaalo madaxda Soomaalilan ay u kala baxaan oo aanay kala go'in, oo islaamaha odayaasha reer miyiga ah odhaadan annaga idin biilinayna abaarta taalla dhulka waynu ognahay iyo darxumada iyo biila-aanta iyo oonka. $60 baa qoyska loo qoraa, $60 waa inaanu awrkiisa iyo hashiisa iyo aanu markaa idihiisa dhaqanin, $60 waa inaanu beertiisa falanin, $60 waa inaanu dalkiisa khayraadka ku qarsoon aanu la soo bixin. waxa weyaan caruurtii yaryarayd ee dhallinyarada rag iyo dumarna madallaad iyo hay-ado kala gaara ayaa kala qaybsaday. dhaqankuna way ka iibsan, caqiidadana way ka iibsadeen. waxaa markhaatii kugu ay namada yaryar ee Hargeysa iyo Burca u dhashay intaanan gobollada kaleba gaarin waa kuwa mar walba baraha bulshada fadhiya ee diintii shalay ay ku dhasheen ee lagu soo barbaariyey caayaya. cid markaasi amni iyo suldad sheeganayso aamusiisa oo tallaabo ka qaadaana ma jirto, bal TikTok ay soo fadhiistaan iyagoo siday doonaan Nebi Maxamed uu caayaya. bacdamaa baadariyaasha diinta ku faafiya qofkii ka hadlay hanjabaad cad heer madaxweyne loogu hanjabay, qaarkoodna jeel ay maanta markaa u dhex hurdaan iyo xabsi. waxaynu ogsoonnahay wax kasta oo wada kullu daa lahu daa bay tidhi gabadhii markaasi xadiis musarci ku jirtay. cudur oo dhan baa cudur u ah, balaayada adduunka oo dhan baa loo soo waariday. muxuu ahaa markaa afrikaankii Mobutuswaan uu ka yimi dhaqan xumada ragga lagu sameeyo markaasi hogaaminayay, kii Maraykanka ahaa dhaqan xumada ragga lagu sameeyo hogaaminayay, naagtii Ingiriiska ahayd ee markaa jandarka iyaduna waday ee lahayd hablow rag ka maarma oo inanima inan ha ku maaranto. Hargeysa sacabka loogu garaacay iyo xarunta ay ku leeyihiin Book Fire la yidhaahdo ayaa sacabka loogu garaacay. madax iyo mijabo waa la taagnaa maalinta sacabka la garaacayay. wadaadadii ka hadlaan ka midna helo haydaartay arrintaa loo dhibay. cid kaloo ka hadashayna ma garanayno oo aan ahayn cid aan markaa sawdkeedu aanu muuqanayn, aan ka ahayn cid kaloo ka hadashay ma garanayno. waxaa ka mid a markaasi kuwii kala dambeeyey ee kinyaanka ahaa beebalada qaybinayay ee iyagu markaa gacantooda dalka kaga soo saareen. iminka maxaa ka socda dhulkii hadda aynu joogno? haddadan maxaa ka soconaya? waxa weeyaan markaasi bulshadii baa fasax lagu siiya, way hantiyeen dawaa'irta tacliimiga iyo tarbiyiga oo dhan, waxay la galeen meelo markaasi iyaga u gaar ah, ilmuhu waalid iyo wadaadtoona rasmiyan ma arko, waxyaabaha mandarka lasoo dhigay foojariga laga dhigayo waa waxba kama jiraan, waa waxba kama jiraan. tacliintii hoose iyo ta dhexe iyo ta sare intiiba gacantay ku hayaan, faracyo ayay u sameeyeen. dalka oo dhan baa la rabaa weliba in markaa tuulo walba la gaarsiiyo. waxaa la rabaa markaasi tacliin qarbi ka timi oo ku dhisan mabaadi kufri iyo dimuqraadi iyo marka ilxaad iyo diin la'aana in dadkii lagu rabeeyo markaas looga dhigaya meelo tarbiyad iyo dacwada islaamku ay ka socoto. Waxaan isweydiinayaa in meelo marka ay haystaan imanka gaalada gaar ahaan kiiniyaanku oo la magac baxay markaas yaan muslim magac islaam baa lagu bixinaya yaan muslim maalintii aan ka hadlay beebalada ay dhigayaan iyo manhajkii kiiniya ee kaniisadoodu ku taalay dhigayaan ardaydi gacanta ku sidata aanu soo bandhignay waxay dhaahdeen waa meel islaamka lagu fuufiyo lagu faafiyo mid kiiniyaan ka mid a soo islaamay. Hadda waxaan maqlayaa aan dalkii ka imi abaar satijo yacni markaasi saqalaynkuba ay ka dharagsan yihiin habarta indhaalina og tahay baa la leeyahay waa meel dacwadda islaamka laga faafiyo. Waayahaye baaderi maraykana iyo shaqaalo jeyniisuu soo dirtay iyo kuwo kale oo la midihi ma dacwadda islaamkay faafiyaan, ma akhlaaqda suuban ee diinta islaamkay dhigaan. Bal hadda waxaan u bandhigayaa ragga marka iyo dumarka adduunyada ku nool wixii caqli leh noocay doonaanba ha noqdaane arrintaa iyada ah. Midda kale mahmaabaa jirta, waxa ay tahay ninkii wiilwaal la odhan jiray baa la yidhi ayaa wuxuu yidhi mahmaabaa qisay ku saabsanayd qisada uma bidmixi karayee saca naasa adag iyo sawdka maxaa isku soo beegay maanto aadan sunna idinka yimi iyo abaarsa tijka islaamay ee maalintii horeba lahaydan wuu islaamee kiiniyaanka ah maxaa ugu soo celiseena baraha isugu wada tagteen inta markaa ku faafiseen bulshada. Waxa weeyaan markaasi waa saxab xeeladu ku jirto, laakiin waxaan leeyahay culimada arrintaa ku howlan iyo ragga siyaasiyiinta ah hadda maanta waa ayaamo yaroo adduunyada ah berri markay markaa qof waliba dhinta iilka la dhigo waa la soo baxayaa weli malaa maydaani loobin qiyaama inuu jiro waad og tihiin waana rumaysan tihiin. ilaahay hortiisana muxaasabada waa imanaysaan. Markhaatiga shaahidka maraykanka iyo kiiniyaanka gaalada ah iyo dadka diinta ku soo duulan iyo dalka ah u furaysaan inay meeshay hayaan maxalla dacwadeed oo diin laga faafiya ay tahay, ilaahay maxaa ugu jawaabi doontaa? ila rasuulku wuu idiin digay calayhi salaatu wasalaam oo waxa uhi maa min cabdin yastarciihi llaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahuwa kaashi liraciyatih ilaa xarama allahu calayhi ljanna. Ma jira addoon xil ilaahay u dhiibay bani aadan iyo keyrkiiba dhinta maalintii ajashiisu dhammaatay allana hor yimaada isagoo khiyaameeyey raciyaddii iyo bulshadii loo diray. Ilaa hadduu jiraba ilaahay jannada wuu ka xarimay. Ka fiirsada xadiiskaa saxiixa muslimka ku sugan. isu bandhiga idinka nafihiinna cid walibna waa inay isu bandhigto, lianna marka shahaadatu suur baan arkaynaa horaa u tidhaahdeen kutub bay ku faafisay jaiisa jaamacadday haysato afar kitaab baa yaalla baatino diinta islaamka ka mid ah, waxaa dhexdeeda yaalla maktabada weyna waa la ogya cid waliba way ogtay kuwa jooga iyo kuwa dusha ka eegayaaba. Bal hadda waxaad markhaatigaad furaysaan. Midda kale waxaan idiin sheegayaa kiiniyaankan aan hor wadaan maalin walba leeda nin kiiniyaa islaamay shuruudaha qofku markuu toobad keena laga rabaa waa maxay? Waa kan ilaahay qur-aanka ku sheegay qolada ahlukitaab iyo yahuudba iyo munaafiqiintooda marka ay ilaahay toobadooda aqbalayo, ila alladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana tawaabu raxiim. Shuruudda ilaahay dhigay eeg, yahuud iyo nasaara iyo munaafiqiin ijraamki iyo gaalnimadii markay ka toobad keenayaan toobad shuruudihii dhammaysataa laga raba, islaax camalkoodii hagaajiyaan baa laga raba. Waxay fasahaadinayeen inay bayinaan ummadayaday markaa dhaqanka ka bedelan iyo diinka saarka ku wadeen faraha ma ka laabteen mise halkii bay ka wadaan? Ma caddeeyeen? Waxay fasahaadiyeen camalkoodii ma suubiyeen? Shaqadan markaa xunay hayeen ma ka tageen? Adduunyada markaasi caan ma ku noqdeen? Kuwii toobad keenay gabadhii markaa soomaaliya ku islaamtay toobaddeeda siday u caddaysay talyaaniga ahayd waynu garanaynaa, tii faransiiska ahayd ee maali ku islaamtay markay toobaddeeda markaasi ay la timi toobad markaasi nasuuxa ah siday u bayintay waynu garanaynaa. Haddaad run sheegaysaan toobaddoodu ha caddaato caalamka ha gasho warbaahinteeda hana ka toobad keenaan saniica xun iyo markaasi hoosiiska ay ku jiraan ummaddayada lagu khiyaamaynayo. Waxay tahay markaa halkaasi waa booraan afkii laga qafilay oo qabarna hooseeyo sheekada aa ka wadaan imaanshiyaan halkan imi dabadeed iyo boorikaaska imaka boorikaari seesaan. Waxaan markaa aniga markaa sababahaan halkaa uga imi waxay tahay inay yaroo nebigayga caayayo tallaabo lagama qaadi karo anna awoodu ma lihi naag baadariyada ama kaafirada ama markaa kaniisadu wadana waxa weeyaan markaa cidi tallaabo kama qaadi karto maalintii markaa naagtii la odhan jiray maxay ahayd Mariana, kaniisadda Hargeysa ay furtay, furantii yarka sheeganaysay tabaruc kaniisad Hargeysa kaga furaysa. Catholic ma la hadlay mise waa la canaantay in shakhsiyad aanan magacaabaynin imika oo raad ku lahayd baa fariinii soo dirtay, waan ka beri noqdo waan eriyay sheekhaadan waxaa tidhaahdaa haygu darin anigu taama ogiye. Waxa weeyaan may nabadgasheen dalka dhibaatada ay keentay haddii tallaabo laga qaadayo. Waxaa soo dhan markaa maxaa markhaati cad u ah waxaanu haynaa maanta qoysa Soomaaliya oo qabaailkeenu ka dhalanay ku abtirsadooda Kristaha. Jeelashiina ayay galeen qaar fara badani, inamay hablaa ayaynu haynaa rag iyo dumar baynu haynaa. Waxaynu haynaa markaasi weliba bulsho dhan ay gaaladu maanta u doodo madaxda siyaasiyiinta ay yiraahdaan gaaladu waxay nagala hadashay aqaliyadkeena inuu xaqooda siino munaasibta dawliga ah iyo markaasi hay'adka iyo markaa dowladda dawladda meelaha ay ku lahayn kaalmada in nasiibkooda la siiyo. Kuwa loo dooda waa kuwa markaasi wayan diinta ka baxay. Waxa kale oo markaasi aanu ka dhareegsanay daabuuradan iyo jamaacadan iyo kooxadan oo qowmu luud ah inaynu ku hayno markaa jeelasha waddanka. Wax tallaabo laga qaaday ma jiro. Xarig markaa lagu biiliyo jeelka dhexdiisana wax qiima ama tarayo. Weliba waa tusaale yar oo dadku markay wax arkaan lagu aamusiyo waxyaabaha la qabtaa. Leedaa marka qoys Kristaan la qabtay iyo qoomulood isqaba, waxa weeyaan dadka ayaa lagu seexiyaa ayaamo, ayaa jeelka lagu hayaa, hay'ad baa u diyaara iyo kuwa xuquuqahooda gaalnimo iyo jandar iyo jinsi ilaaliya, dabinta jeelka waa laga bixiyaa. Waxaa markaa aynu asturi karayn Soomaalida tiri markaa sakaara xaar muuqmuuqda bay aasaastahay haddii markaasi nidaamka Soomaaliland ka jira uu toobad keenayo. Dalkiisa uu markaa 30 sanood in ka badan mahalakada ku sii wada ee uu qoolka u geliyay gaalada uu ka furayo, dee waxa weeyaan markaa waxay noqonaysaa bayna cad iyo toobad cad ayay noqonaysaa. Waxba yeynaan dadka kale xagxaganine, waxaan dadka aan maanta la hadlayaa ay tahay aniga halkaa waxa iga keenay dhibaatooyinka noocan oo kale ah iyo kuwo kale badanna sheegay nin weyna sidoo wuxuu og yahay uma waramo. Waxaan si horta nasiixada u dirayaa waalidiinta baraha markaasi dhaqan bedelka iyo diinka saarka ubad u dhigto waa hilba aynu wada leenno lix iyo dambi baan isku nahay. Waxaan ahay nin culima oo naasix ah, waayeel waalida baan ahay oo hilbihiisu u damqanayaan dhallaankayga waddanka. Waxaan leeyahay carruurtiina barayaasha aan soo sheegay iyo faracyadooda iyo meelahooda kala baxa intaanay imanin xisaab dhow Ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala, si dhaqsaa waa laydinku maslaxayaa wasiirbow inankaaga iyo inantaadu noqon doonaan iyo xildhibaan iyo madaxweyne dalka ka noqon, oo wasiirka iyo xildhibaanku iyo madaxweynuhu maanta waddankayga qiimahay bu kaley mansiladu haysaa lama jeertaa meel lagu gaadhaa maxay tahay dadka halkaa loogu xayaysiinaya. Intay goori goor tahay weli beri ammaan baynu taagannahay. Waxaan leenahay laga noqdo taasi haddii ay timid dalkayga waxaasi ka jirto waxna aan ka qaban kari waaye. Dee waxaan markii hore iska marmarsiiyay ka dalbayeen lahaa cudurdaar baad haysataa intaad xaqa cadaynayso waa hijrada mashruuca, waayo maanta meel loo hijroodo Daarusalaam iyo Daarulislaam baa la hayaa. Hijradaasi ayaa markaa noqonaysa fardu cayn inaan ka tago meesha iyada ah. Waxaanay noqonaysaa hijrada meesha laga hijrooda waa Daarul Kufri. Haddaad igu tiraahdaa sheekhaadanow madaarul kufri baa dalka aad ka tagtay, jawaabta oo kooban haddaad iga dhagaysato, Daarul Kufri culimadu waxa ay ku calaamadiyeen daar kasta nidaam daaquutiya oo kaafira lagu xukumo, walow mujtamac oo dhammiba muslim ha noqdee, mujtamacayguna waa mujtamac muslim ah. Nidaamka laakiin meesha ka jira waa nidaam daaquuti ah iyo qaanuun wadciya oo kufri ah oo dimuqraadiya. Dimuqraadiyadna sideeda waa mabaadi kufri ah markaasi weeyaan, laakiin mujtamacu waa mujtamac muslim ah bil jumla marka la eego, iyagoo maanta markaa diinka saarki iyo ilxaadki iyo markaa kii calmaaniga ahaa iyo taariku salaadki iyo balaayo kale hoos harsanayso iyo kuwale markaa waxaanu noqonay markaa Kristaan bay noqdeen iyo balaayo kale niba ay joogaan, laakiin waa mujtamac muslim ah nidaam daaquutiya lagu xukumayo. Meesha looga carari kara waa Daarulislaam, Daarulislaam ma shareecada islaamku xukumayso, halka shareecada islaamku xukumaysa Daarulislaam loo yaqaana ee kitaabka iyo sunnada lagu xukumo, walow dadka mujtamaca ku dhaqani isku dhex jirba ha noqdaan hadday doonaani. Marka waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala dad muuminiin oo Maka rasuulka kaga haray wuxuu ku tawbiiqiyay oo ku canaantay Qur'aanka iyadoo Ilaahay kaga waramay carabkii malaa'igtiisa markii nafta ka qaadayeen, inna alladhina tawafahumul malaa'ikatu dhalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustad'afin. Ilaahay waxa uu ka waramay kuwo malaa'igtu nafta ka qabanayso markaasi oranaya maka maxaa ka qabanaysay maxaad uga hijroon weydeen waxay leeyeen waa nala gumaysanaya ducafaan waxayn qaaluu alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha malaa'igta canaanti bay ku soo celisay dhulka ilaahay miyaanu ahayn dhul ballaadhan oo waasica xurriyad iyo fusxad aad ku helaysaan madiine maxaa ugu hijroon weydeen yacni inkaar iyo tawbiik ayaa marka halkaa dhekada laga saaray ilaahayna subxaanahu wa tacaala muxuu iyaboo ahay ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'at masiira way ka calaacaleen saxaabadii maalintii ay beder ku dhinteen markii lasoo qasbay iyagoo dagaalkii beder gaalada mushrikiinta u soo raacay muslimiinti baan udallebay yidhahdeen waxaa la yidhi kuwan ilaahay wuxuu u yaboohay markaasi ma'wigooda iyo hoygooda waa jahannam meel loo laabtana iyadaa ugu xun haddii halka aayaddan iyo aayaadka kale qur-aanka ku jira inay jihaadu ku tahay markaa hijradu fardu cayn calal umma waana baaqi saban muxadada oo gaara kumay koobnayne rasuulka inoo sheegay xadiis saxiixa calayhi salaatu wasalaam laa tanqadicu lhijra xataa tanqadicu tawba walaa tanqadicu tawba xataa tadluca shamsu min maqribiha ilaa qoraxdu inagaga soo laabato halkay ka dhacdo inta ka horreysa toobaddu way furantahay toobada intay furantahna rasuulku wuxuu yidhi hijraduna way furan tahay oo waxa weeyaan markaasi waa la hijroonayaa xataa hadduu beled islaam oo shareecada xukumaysa macaasidu ku badato culimmadu waxay dhahaen beled daaca ilaahay lagu samaynayo lagu addeecayo macsiya ka jirin ha looga hijroodo marka aniga hijradeeda waa hijra mashruuca waana la igu kalifay sababta dabada iga wadaana waa taasi markaasi weeyaan waxaa markaa aad kaloon idiin sheegayaa mahmaah baa jirta carabta iyo soomaalidu isku waafaqsantay raa'id laa yakdib sahambeen ma sheego haddaan imi wilaayaad shareecada islaamka lagu xukumo oo la odhanayo wilaayaad islaami ah maxaan ku arkay waxaan kaga imi dhulkii aan markaa ka imi iyo dhulkii aan soo maray hawe iyo bad iyo berri meel allaale meel aan soo arkay oo dhanba waxaan ku soo iloobay munkaraad iyo macaasi iyo fawaaxish iyo wax la gaalaysiinayo iyo wax la dulmiyayo iyo wax la eriyanayo halkaasaan kaga imi haddaad leedahay waxyaabaha dhaqan xumada xal looma hayo oo mukhaadaraadka xal looma hayo oo qaadkaa loo maara waayo oo sigaarkaa loo maara waayo xalkii halkanaan ugu imi xalkii halkanaan ugu imiyo waxa weeyaan wilaayaadka dhexdooda markaasi baabuur wada madmadow oo gubatay baan idhi kuwani maqaar lagu dagaalamo oo la gubay baa markaasaa la idhi may waa kuwii qaadka iyo mukhaadaraadka xalkoodii baa la helay meel caleen qaada lagu calaalinayo kama jirta halkan sigaar lagu cabayo khamriga iyo xashiishada maalin walba booliiska hargeysa ay soo bandhigaan ee weliba qaadka ku dhex jira iskabadaay iyo daroogada kala duwane halkan caleen qaada iyo xabad sigaara midna laguma qiijiyo masrax kama jiro iyo heese iyo muyuusi halkan kama jiraan dad isbooba iyo budhcadayn iyo dulmi laysu xoog sheeganayo ninba qofku ka adag yahay halkan kama jirto qofka waxaa loo qabsan karaa wixii dumaddiisu keensatay oo taasina cadaaladda shareecada islaamka ay u bandhigan tahay marka waxa weeyaan waxaan doonaynaa qofkad xaq doonaya yaan markaa loo bahla gelinine kaalay oo wilaayaadka islaamka soo booqo adigoo fasax ayaama a ku joogaya ka bogo oo dhex mar waxaad dabeedna aragto ayaad ka warrami doontaa waxaana lagu maahmaahay al-insaanu caduwun limaa jahila canhu qofku wixii uu jaahil ka yahay cadow buu u noqdaa dhulkan iyo waxa lagaga dhaqmayo raayada jihaadka waxa hoosteeda yaalle camala in badan baa jaahil lagaga yahay soomaaliduna waxay ku maamaatay caruur iyo caws iyo biyo ku nool waa loo kala sheekeeyaa wilaayaadkani waa dalkiinnii waa dadkiinnii haddii laydinku yidhi cadow bay idinku yihiin cadow idinkumaaha aadan sunana maanta cadow idinkumuu noqone gacal xabatalmuudo oo naasixuu idin ahaa maantana naasix gurmad idiin abaan ahay dulmiga badheerka iyo diinkasaarka iyo dadnimo xumada iyo takhallufka maalin iyo intaan soo jirnayba waxaan leenahay horumar iyo xorayn baan ku jirnaa iyo ictiraaf ictiraafka somalilan raadraadinayso ma kitaab iyo sunna ay ku dhaqantaa bay ku doonaysaa maxay ka rabaan gaalo ka maslaxayaan ay ka rogrogayaan ay gaalo ka helayaan waxaan idin leeyahay haddaynu xisaabtanno horta meeshan wax madluubo inagaga lumay ma jiro haddaynu leenahay mabaadi saamiyaan haysanaa kitaab iyo sunna ku dhaqanaan ku dheganaanno laakiin haddii wax kale la raadinayo maalintaad ictiraaf hesho maantaan ku arkaaye tinka iyo tagoog aad yeelan doontaa nooc mu noqonaya maalintay markaasi maraykan iyo yahuudi iyo reer yurub safaaradahooda kaa wada furtaan ay qoys qoys kuu qaybsadaan ee aad ictiraaf hesho bal tinkaaga iyo tagoogaaga maalintaa ii sheeg nin baa beri wuxuu soo arkay qolo nin suufii uu meel ku haysto uu leeyahay markaa salawaad buu qaaday يا ربي صل على النبي على محمد يا ربي صل عليه وسلم واسي سومالد واخر دو على درجه دائما لبات مركو دمهي و خيرا سووري قربانكي و خو اركي عادس جيرتو نوعاسا و خيري ورياارهن رير هبل قبيل كي شيغي ما يا تولدودي و خيري على درجات انت ايدين كو جوجتا بوري قيمه سومالي لان انت قيمه ايدين كو جوجتا رادينتيد يي اعتراف كيد diin baa loo baabiyay dal baa loo baabiyay umad baa loo baabiyay dhaqan baa loo baabiyay umad baa maskaxdooda iyo aqligooda meesha laga gumaysto oo maskaxda iyo aqliga laga fikiro waxa laala waxaanu ku haysano raasmaal iyo faa'iido ma jirno intee ayay qiimo inagu joogta raadinteedu aan ka fikirno aynu isu taagno anigu maanta Soomaaliyo dhan ugu ma baaqayo dawlad cilmaan iyo mid shuyuuci iyo mid qabaliyatoona iyo mid juqraafiya waxa lagu baaqaya dawlad islaama kitaab iyo sunno kumidaysan oo waxa Allah waxa geeska Afrika jooga Islaamiga ay hoos arsadaan iyo caalamka waxa ugu yimaada baan ugu baaqaya markaasii waxa ayagu ka fikirayaan ay hadhow oran doonaan waxa sad markaasii u jeeda waxaan halka uga soo gudbaya halkanani mi maxan ka soo doonay halkan horta waxaan maanta ku hadlayaa waad arkaysaan een dhulkan wilaayadka Islaamka ah ee xarakada shabaab ee al mujahideen ay gacanta ku hayso horta waa wilaa waa imaaro geeska Afrika ka jirta midda ugu siqada badan ee ugu markaa in horumarsan ee ugu xeesha dheer leh haday tahay siyaasiyan iyo haday tahay dhaqaale iyo haday tahay tarbiyad iyo haday tahay tacliim iyo haday tahay arimo bulsho iyo haday tahay tacawun iska daa manhajkii Qur'aanka iyo sunnada lagu dhaqmayo bulshadeena lagu dhaqayo warkeeda iska daaye waxa weeyaan culayska saaran halkani dawladda geeska Afrika ugu xoog badan oo Ethiopia jabhad yar iyo libaax Afrika jabhad yar baa la fuqday inta dawladooda la dagaalamaya caalamka haday halkan isugu yimaadaan Ethiopia laba toddobaad baad sheegaysaa ay laba maalmood may gaadheen waxaasina waasiqada iyo kalsoonida kitaabka iyo sunnada lagu dhaqmayo iyo nasriga Ilaahay ayaa lagu helay marka waxaan ka bilaabayaa maanta halkan waxaan u yimidan daaquudka iyo nadaamkiisa meeshu joogaba in la dumiyo manhajka rabbaaniga Ilaahay doomada u direyna u soo dejiyeyna lagu hoggaamiyo lagu dhaqo waa nasihatul iimaan bay kamid tahay من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى ايه القران كابا اينو شيكتي وحان لا حدليا وخي انيغا يغرانيا ماغايغي موقايغا اف سوماليغان كو حدليا فهميا اما سومالي هان نوقدان اما قيركود بهدان ماركا كدشاي جنسيغا سوماليدان سي غار او لا حدليا وحان ليهي ماركا فرصدا مانتا اني ماركا ايدين دامي سو نوقن دونتو نولشينا انغو ما هوبو لكن وا فرصد غاليا كو فرا اديغا waxaan ogeeyay marka maxakim sharci ah oo kitaabkii sunnada oo looga imanayo Mareykan iyo Yurub Afrikada qayba kamida oo dadku intay halka yimaadaan ku kala baxaan waad garateen waad aqoonsateen wilaayadku waxay han shariicada Islaamka la dabaqayo haddii waxay u baahantay difaaci iyo ansaar abeesooyin baan idin dhax fadhiya niman gaagaaban oo Habashiya iyo kuukuya adoona iyo reer galbeedka markaas iyo kuwa kale lamida meeshan inoo fadhiye hal mar aan isugu nimaadnaan rujinno oo aan gudka ka saarno dalkeena xoreyno dadka diinta inaga iska leh dalkana inaga iska leh dadkana inaga waayay yaa inagu haysa hadaan ku dhaqano shariicadeena intan xoreysano mabaadideena markaas inagu haysa iyagoodii kufriga meel walba ugu dhabaradeeyaan inay u maraan waxaan leeyahay marka gaar ahaan goboladii aan ka imiyo runtii waxaa tihiin taran iyo tayo iyo dhaqaale iyo horumar iyo siyaasad idinka ugu mutakhallifsan waxa idinkadee idin hodeen waan ogahay fariqtasud iyo kala qaybin iyo nin danaysta maalin walba shan sanadood oo dagaal ku jirta shanta sanadood madaxoodna hurmaha isu soo gurataan waxa weeyaan markaasii arii qulux kama ilbaxa ayaynu taaganahay walaalayaalo arinta aqli saliim ah aynu ku fiirino aynu mid mid iyo laba laba iyo jamaa jamaa u fikirno oo kitaabkii Ilaahay inoo soo dejiyo aynu dib u eegno oo waxa markaa adduunye iyo aakhira inoo maslaxada diin iyo adduunyaba aan ka fikirno taladaasaan idin soo jeedinaya ninka maanta taa markaasii maan dhaafsana waxa weeyaan dardaarankayga waan u sii sheegaya fasatad kuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila Allah muslim min al fir'aun ba qomki qibdiinta al fir'aun ku yiri waxaan maanta idin sheegay nasiixada hadaad aqbali weydaan cilibteeda waad ogaan doontaan waxaan idin sheegay taladaydii arrinkaygana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan u bandhigaya Rabbi subhanahu wa ta'ala isaga ayaa ino shaahid ah anigu waxaan ahay markaas nin muslima oo goob ah oo guri rifaysay oo la dhibay oo la eriyay hadaan soo noqday hadaan ku maqanahayba waxaanu markaas walaalo isu maqan yahilba wada dhashay waxaan jirkayga laa yuminu ahadukum xataa yuxibi illaa akhii maa yuxibi linafsi anigu waxaan nafteeda la jecelay ehelkayga la jecelay ee mustaqbalkayga sidaan u rabay inuu qurux bato baan walaalaha iyo tolkii aan ka dhashay aan doonayaa inay la mid noqdaan rasuulku maalintuu safay isku taagay quraysh buu ka soo bilaabay madaxa ilaa inantiisa faadumuu soo gaadhsiiyey markaa madaxiiyo mijaba kor intaan ka soo bilaabo ayay la raaskan ka dhashay aan soo gaadhsiinayaa waxaan idin ahay naasix amiin diin baana idigu ogeydeen xoogsi kale iyo kaambay iyo siyaasad iyo hay-ado samafala mid ku dhex dhuunta maan ahayn waxaan u taagnaa waad ogtay wixii lay dhibanay waad ogtay iyadii baan ku maqanay iyadii baanan idiin soo wadaa waxaanan idin leeyahay aniga cimrigaygu wuu iska gaabayay nasiixadan kuu sheegay maanta wixii ka dambeeyanaad maqlina ilaahay baa yaqaana laakiin talada dib baad ka fikiri doontaa waad ogaan doontaa waxaan maanta kuu sheegaya qof kastaoo imaqlayo soomaali baynu nahay kolley aan idinkula hadlo luqad soomaaliyeed oo wax ka fahmaysaan iyo suugaanteedii oan ugu talagalay munaasibada maanta aan halkan joogo inaan markaasi idinka aqriyo markaa aadan sunna waxa uu idin leeyahay anigoo baaqiya naseexiyo towsiyaba ka dhigaya dardaaran bismillaahi suuradaha waa sadarka koowaade soda gabayga xigmad lagu sakimay samaxaddii diinta hadal saafan murti sooran baan saaka kuu dhigiye saad baan kuu wadaa sadriga sixa ku beeraaya saad baan kuu wadaa sadriga sixa ku beeraaya saxariir iyo sabaanaha kan dhacay salowga meeraaya soomaaliya isiyaabaa jiro adduunwuu silloo yahaye subeyhiga baleeg salow abraaree siraya diintiisa subeyhiga baleeg salow abraaree siraya diintiisa ha seegina nasri baa soo socdo waa la sugayaaye tilmaan sugan darwiishkii halkuu mariyey saadaasha waa saaxilkeen iyo saxarahaan saami ku lahayne aan sifeeyo bariga afrikuu sagal ka muuqdaaya aan sifeeyo sooyaalka bariga afrikuu sagal ka muuqdaaya waqal siman daruuraha nasriga mayayga soo hooray waqal siman daruuraha nasriga mayayga soo hooray saadaashu waa saxa laga bixiyo cisi sabada kuu yaalle sahanka raayada sidee towxiidka sare u qaadaaya safkaa jihaadka lagu suntiyo sawjarada dhaartay waa siiradii rasuulkoo shabaab soo alkumay sebenka maanta ahe caqiido saafiya ninkii sahay looga dhigay waa sada akhire soo halawaday waxaa loo sardamayaa samaha weeyaane soo halawaday waxaa loo sardamayaa samaha weeyaane gobonnimo sahal laguma helo haddaan sayma loo marine gobonnimo sahal laguma helo haddaan sayma loo marine subax nool gaal sakaarka laga toogtiyo murtad seefta lala gaadho saduu daga saqda dhexe ku gala waa la soo gudhine salaax iyo waanada ninkii sardhiya saa dambuu garanee soo kaco sare u eeg dhambaal dhambaalsidaha saaka kula jooga soo kaco sare u eeg dhambaalsidaha saaka kula jooga sadar muuqda su-aasha waa laga sarriigtaaye sadar muuqda su-aasha waa laga sarriigtaaye saaxada jihaadkiiyo baaqa samada yeedhaaya soo haybsaday saaxiibayaal waa laydin sugayaaye soo haybsaday saaxiibayaal waa laydin sugayaaye wabillaahi tacaala towfiiq سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهجاج قيبها دنب برنامج كدو حوري سيادة يانس لسو قارني مركان وحاد كسو دواتان قار كميدا دقستيا شايدا عدي سلامي جاي الفرقان يدلك يدي بدا وأركتيا كديب تيوير ردي ووينا اي حالنا اي بلدوين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الصحابة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الإسلام إذا عاد الفرقان رمانتين وين سلامي الله أكبر الله أكبر عزنا الله بالإسلام weerka lagu qaaday xaalane waa arrin cajiiba waa loo baahan yahay maal kastoo la joogo soomaalida xataa kii derbiya jooga kii fadhi ku jira kan dadku waxay u baahan yihiin in xaq loo sheego, waxay ku farxaan gaaladii dadkan igaal raac waa dhibeen. Sidaas daraaddeed arrintaas inaan idinku hambalyeeyo, idinkugu duceeyo, yaan idinla soo xiriiray. Hadda koorna waa idinla soo xiriiri jiray. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan walaalaha idaacadda Islaamiga Alfurqaan waad salaamantihiin. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. ugu horreyn allah subxaanahu watacaala ay mahduud sugnaatay. marka labaad, waxaan doonayaa in aan ka dhiibto fikraddayda weerarkii nafurnimada ahaa ee guutadiista shahaadiyiinta ee mujaahidiinta carakada al-shabaab ay ku qaadeen xeradii aadka loo ilaaliya ee xalane, halkaasi oo ilaahay fadligii uu ku siiyey guul aad u weyn. maalinimadii oo bishu ay ku beegneen 23-kii bisha maarj ee sannadkan 2022 waafaqsanayna 12-kii bisha shabcaan, ayuu ilaahay qadaray in guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ay weerar nafurnimo ay ku qaadaan, iyagoo halkaasi ku gumaaday isla markaasina baaba' kaga dhigay gaaladii kusoo duushay waddankeenna iyo dhulkeenna iyo ciiddeenna, doonayeen inay fasahaadiyaan. laakiin ilaahay fadligii uu u soo saaray wiilashaasi naftooda u huraya ee ka hortaagan hadhiyo habeenba, sidii ay u difaaci lahaayeen cirdigooda iyo sharaftooda iyo dalkooda iyo dhulkoodaba. waxaan aad iyo aadan u bogaadinayaa wiilashaasi nafurnimada sameeyey, in ilaah subxaana watacaala ay kitaabkooda midigta u ka siiyo, in ilaahay subxaana watacaala ay janna firdowsa alaclaa uu geeyo, in inta kale ee muslimiinta ee maanta ay badbaadiyeen ee u noqdeen indhaha iyo magaranaysay difaaca adag ee maanta cadowgii ay ka yaaban yihiin, yacnihii sida yacnihii guusha iyo gobonnimada ee halkaasi ay uga dagaalameen ee ay u badbaadiyeen nafo badan oo muslimiin soomaaliyeed ah, in ilaahay subxaana watacaala iyagana uu kaga aqbalo. mar labaad, halkan waxaan fariin uga dirayaa dabadhilifka gaalada ku daaban oo aan leeyahay in aad ka noqotaan oo toobad keentaan khaladkaasi iyo gaalnimadaasi aad ku jirtaan, waayo gaalan qululey inta idinka dabka idin saaraan yaad hadhowna isku xukunaad noqon doontaan. marka ay muslimiinta qorigooda uu idin qabto ee wiilashaasi dhaarsana ay idin qabtaan gooraan goorahinitaad shallayn lahaydeen, imikaad haysataan fursada. waxaan idinkula dardaarmayaa, idin soo jeedinayaa in aad jaaniskaasi aad ka faa'iidaysataan. mar laba, halkan waxaan uga mahadnaqayaa bahda idaacadda Islaamiga Alfurqaan. aad iyo aad baad umahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم هذا فكر ديد كديبتو دغالكي بلديني يا حالنا كدعي الحمد لله اله واكم هاتسن ثم حركه شباب المجاهدين ياكم هاتسن ماشي كليه اسدهاين ابنيدي يا مخيت اسكو هلينتود وي سوغنت اي مخيت كبلاوتك اندهود واخ كو اركن اله وحو قدرين حفسيسودي يو شركادودي اي تو برتن ميشودي لوغو تاغو الحمد لله إله ومهد إسكالة ويلشي قال ما شاسنا إلهي وحاوغ بريعين جنة فردوسوغي إلهي هانكو مهد سن إلهي نها بركيو جنة دي سنها جيو دين بيقو دي دين بيوالدكو الله عدافو عرورتو دي والدونتو دان الله وحفظو رقي سواب أبولي وحوكي حولنكو بحشا الله بركيو حركضان وحالي حوك يحول رقي حالنكو بحشو عنون الله إذيقهاي عقراد إذيكادور حسد الله إذا ما تصو حفيداتكم ولادة حكيم كي إذا أبورتين حباشي قبورها حسلون إذا قصي حوت كي رسول كيو جنة دي فردوسات حور العين تي إذا قصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما عند الرحمن هذا فكر كي كديبتم موضوع أكو أهدن ويرادة حلال الله إيو كان بلد وين ويرادة حلال الله وحال لبرجب وين كون قونا يا قود أهان قالة كسو دوشي سومالي أيضو banaanka soo dhigtay taageerada sirdoonka dawladda. sidoo kale waxay meesha ka cad in gaalada ay aad ugu liitaan dhanka sirdoonka iyagoo ku faani jiray inay sirdoonkoodu adag yahay. kan baladweyne wuxuu niyad jab ku riday xubnaha dawladda federaalka iyo ciidankooda. weeraradan ayaana ka dhigan awood ay leeyihiin mujaahidiinta al-shabaab. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha idaada al-furqaan waan idin salaamay. aniga oo joogo gobolka Banaadir, haddaan fikirkay aan ka dhiibto dhacdooyinkii isdaba joog ahaayeen ay ka dhaceen Muqdisho, xerada Halane iyo Beledweyne. ikhwaani, haddaan aniga dhanka mujaahidiinta haddaan fiiriyo, waxaa ila tahay guul weyn bifadli oomanihii ee mujaahidiin maanta Alla subxaana wa taala ku galadaystay ayaa weeyaan. marka mujahidiinta maanta hadda xeerdii xalan ay weerareen meel walbasaan u weerari karaan. aad iyo aad baa allah subxaanahu watacaala guul u gaarsiiyey marka allah subxaanahu watacaala ay u run sheegeen, allah subxaanahu watacaala diintiisa ay u sabreen, allah subxaanahu watacaala ay tala saarteen. sidaas darteeda wax walba alle ayaa u fududeeyey. gaaladan waxa waaye maanta fashil weyn ayaa dabaalanayaan. waxay la mid yihiin manaha ay murtadiinta ayagana geed xoga laga jaray ay la mid yihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. warbaahinta radio alfurqaan aad baydan salaamayaa. meesha waxyaabaha ma arkaysa dhacaya arbacadii ilaa maanta dhacaya bishaarooyinka dhacaya alxamdulillah aad baan u faraxsannahay. saa darteeda ma cabri karayo hadalka ma arkaysa qaabka iyo ma arkaysa hadalka qaabka aan usoo gudbanayo garan maayo. farax darteeda waxaanu leenahay fikirkii gaaba markan ka soo dhiibto waxa weeyaane fariimo bay dirayaan maasha allah. ragga horta meesha galay waanu duceynaynaa insha allah ilaahay idinkiis insha allah ilaahu waxaanu ka rajeynayna inuu ilaahay jannata firdoos inuu ilaahay geeyo inuu ilaahay iyaga oo kaleeto inuu ilaahay badiyo amsaashooda inuu ilaahay badiyo ayaan ilaahay weydiisanaynaa. maskaxda ka dambeysay iyo fikirka wanaagsan ka dambeysay waxaanu leenahay ilaahay hanoo barakeeyo, ilaahay hanoo barakeeyo. saa darteeda waxa weeyaane warkaasa iyo dhacdadaas waxay darayaan fariimo bay darayaan. fariinta hore ugu dareysa waxa weeyaan horta shan ma arkaysa kantarool ama isbaarooyin in lasoo dhaafo oo ma arkaysa xafiisa gudahooda toogasha laga bilaabo waxa weeyaane wax ilaahay mucjisooyinka ilaahay ma arkaysa jihaadka ama halganka ilaahay u geliyey kamid tahay. ma arkaysa rag wax maskaxa lagu cabiri karaya ma aha. mucjisooyinkaasina ilaahay wuxuu soo dhex marsiiyey rag ma arkaysa ilaahay dartiisa u dadaalaya ayuu ilaahay soo dhex marsiiyey maasha allah. waxaanu leenahay halkan waxaad ka dareemaysaa marka meel lagu badbaadin inaysan jirin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waayan salaamay idaacadda islaamiga alfurqaan. haddaan aragtiday ka dhibto war saxaafadeedka hadda kasoo baxay xarakada, runtii war saxaafadeed aada u qiimo badan buu ahaa, waana wax la sugayay maalmahanba. horey ba waxaa u sheegay taliska ciidanka Mareykanka waayihii isbuucii lasoo dhaafay, labada isbuuc way ku celcelinayeen magaalada ammaankeeda inuu farax ka baxay, xarakada awoodeeda inay ziyaaday iyo wixii lamid ahba. maantaan aragno xaruntii ugu weyneed uu dalka ku lahaa in lagu weeraraayo. tan labaad oo ah kii beledweyne, runtiikaasna weerar aad iyo aad u culus buu ahaa, sidoo guudlaawo u sheegay qudhiisa markuu uu arkay xaqiiqda. boqol iyo in ka badan baa la sheegayay, inkastoo xarakada sagaashan ay ku gaabsatay in ka badan. marka waxaan aragnay inay beentooda tahay waxay dowladda federaalka ummaday u sheegaan boqolkiiba sagaashan. waa ku mahadsantihiin xaqiiqada saad usoo tabinaysaan idaacaddana. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. dhammaan waan salaamayaa baxda radio alfurqaan. haddii aan ka dhiibto fikirkayga weeraradii isdaba jooga ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya iyo weerarka kale oo maartay ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen magaalada beledweyne gobolka Hiiraan, run ahaantii weeraradaasi waxay muujinayaan taagdarada cadowga allah sabra oo duuleysanaysaan insha allah guushina way soo dhowdahay. xifaalaheeda ayaa muuqdo Mareykan uu ku murxay oo ku daalay inuu soomaaliya wax ka qabto. waa qaabkii afghanistan ay uga bixin oo kale bixitaankooduna uu dhow yahay. waxaan leeyahay duqaata insha allah biidin ilaahi kariim. waan idin salaamay dhammaan baxda radio alfurqaan islaamiga. سأبقى فخورا بإسلامي. gudahanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.